Tweede Kamer vindt het allemaal veel te lang duren voordat er iets gedaan wordt om de energierekening te verlagen. De oppositie stelt een verlaging van de energiebelasting voor, maar coalitiepartijen willen eerst de kabinetsplannen afwachten. Let op, als je morgen een vlucht zou pakken in Duitsland, honderden vluchten van Lufthansa gaan niet door. Cabinepersoneel gaat namelijk staken, dat wil meer loon. De directie is er niet blij mee, want veel Duitsers hadden een hele week paasvakantie en komen juist morgen weer terug. En Danny Makkely is door de FIFA geselecteerd als scheidsrechter voor het WK deze zomer. Het wordt zijn derde WK. Twee keer eerder was hij scheidsrechter en een andere keer was hij VAR. Krijg je nog het weer? Lokaal kans op onweer. Later vannacht overal droog en 7 graden. Morgen droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. We bellen Makkely zo meteen even. Ja, leuk om te horen hoe hij dat nou dat goede nieuws binnen heeft gekregen. En ook het verkeer graag, Jelte. Er staan 54 files nog. Was een flinke avondspits vandaag. Op de A16 Breda-Rotterdam staat tussen Zwijndrecht en Feyenoord 40 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle staat tussen Strandmulden en Harderwijk nu nog 34 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venray en Horst Noord 51 minuten. Flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 53.0. Een controle op de A12 tussen Arnhem en Ede bij 108.8. En op de A15 staan ze tussen Ochten en Nijmegen bij 140.8. De A29 Dinteloord-Rotterdam bij 96.2. En de A37 tussen de Grens en Hogeveen bij 24.2. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. Open je ogen. Zie de biologische weides van Arlen, waarin de koe van kruiden en klavers geniet. Chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet. Wij maken samen met de natuur melk en yoghurt vol smaak. Lekker puur. Arla Biologisch. Altijd shoppen, altijd nieuw, altijd fashion, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de Shopping Days, 4 dagen lang, 20% korting op de nieuwste kleding, schoenen en meer. Ga nu naar de Weekamp-app en ontdek altijd iets voor jou. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9. En win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538-middagshow. Van harte welkom. 6 uur geweest is de middagshow van 538 met Roxy Dekker en Smash Mouth. Na Taylor Swift. Radio 538. maar dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schouder. Trekken we die fles weer open en dan proosten we op dat hij weg is en de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat de deur maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waren en jij ziet hem nog even. Lekkere loser op 538 in de middagshow. De scheidsrechterscommissie van de Wereldvoetbalbond die heeft vandaag de officials bekendgemaakt voor het WK. Er zit een Hollander tussen. Ja, daar ben ik al zo blij om. Ja, dat is wel echt te gek, hoor. Het wordt zijn derde WK. Twee keer eerder was hij al scheidsrechter. En een andere keer was hij ook al de VAR. Mag ik een groot applaus voor Danny Makkely. Mooi, hoor. Dankjewel. Van harte. Krijg je niet vaak wel scheidsapplaus? Nee, eigenlijk niet. Dus dat is heel onwennig. Hey, hoe krijg je zoiets te horen? Hoe gaat dat? Ja, ik werd vanmiddag gebeld door Raymond van Menen, scheidsrechtersbaas bij de KNVB, dat hij kort daarvoor de mededeling van FIFA had ontvangen dat ik samen met mijn team geselecteerd ben voor het WK in Amerika. Dus hij was natuurlijk super blij en wij net zozeer. En hoe word je dan? Ben je helemaal door de mangel gehaald de afgelopen weken? Nou, het is natuurlijk een traject. We hebben er 4 jaar lang naartoe gewerkt. Dus dat betekent heel veel wedstrijden doen, seminars volgen. Je wordt natuurlijk elke wedstrijd beoordeeld. En ook voorafgaand aan het WK hebben we verschillende seminars moeten doen. En daar word je dan ook helemaal fysiek gekeurd, medisch gekeurd. Ja, en dat dan in combinatie met je wedstrijdprestaties maken ze een selectie. Ja, ja. Dus je kunt ook zeggen, dus jij hebt goede jaren achter de rug. Je hebt geen foutjes gemaakt, want anders had je niet bijgezeten. Nou, foutjes maken, die maak je sowieso wel natuurlijk. En dat zeg ik ook altijd, de weg naar zo'n eindtoernooi, dat gaat nooit zonder tegenslagen of twijfel. Er zijn altijd momenten waarop het niet vanzelf gaat, maar er zijn ook heel veel wedstrijden die wel goed zijn gegaan. Teleurstelling en tegenslagen hoort er nou eenmaal bij. Dat is topsport. Arbitrage blijft gewoon mensenwerk. Maar leren van fouten en dan komt het aan op karakter. Dus gewoon in jezelf blijven geloven, in het team blijven geloven, hard blijven werken. En ik zeg ook altijd, kritiek gewoon gebruiken als brandstof om het elke keer weer beter te doen. Wat maakt het zo speciaal om dan op een WK te staan? Wat is het verschil? Ja, het is het allerhoogste. Hoger kun je niet komen. Dat geldt natuurlijk ook voor sporters, voor de landen die daar zullen spelen. Ik bedoel, je behoort dan tot de absolute wereldtop. Iets hogers is er niet. Dus het is het mooiste podium wat je kan bereiken als sporter. Wat merk je daar uiteindelijk van? Want dat zit veel meer in de onrust, denk ik, eromheen. In het vergrootglas. Inderdaad, het vergrootglas. Je praat natuurlijk over het grootste toernooi ter wereld. Alle landen, de grote voetballanden zijn daar actief. Dus je loopt tussen alle sterspelers. Het is natuurlijk een gigantisch toernooi. Het wordt nu over 3 landen wordt het gehouden. Dus ja, het is immens groot. Het leeft, er kijken miljoenen mensen naar. Ja, het is kicken. Het is echt fantastisch. En proberen mensen jou vaak om te kopen? Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee? Maar okay, nu gaat de eerste poging komen. Ja. Dat komt misschien ook door mijn politieachtergrond. Dus maar, dat is mij nog niet voorgekomen bij mij. Ben je nog wel eens echt ergens van onder de indruk? Je hebt laatst Galatasaray thuis gefloten in de Champions League. Dat lijkt mij echt heel indrukwekkend. En een beetje eng misschien wel. Nou, indrukwekkend was het zeker. Ik had daar nog niet eerder gefloten. Als je ziet hoe het publiek daar meeleeft met de wedstrijd en 90 minuten lang fluit en de ploeg aanmoedigt. Dat was echt een heksenketel. En ja, zo zijn er wel meer stadions. Maar ja, dat, ik moet zeggen, daar krijg je ook wel als scheidsrechter een enorme kick van, adrenaline. En dat houdt je ook scherp in zo'n wedstrijd. Het publiek zorgt ook voor dat je scherp blijft. Dus dat is prachtig. En dan probeer je er ook wel van te genieten. Hey, hoe ziet de weg er nu verder voor jou uit naar het WK toe? Nou, allereerst, heel belangrijk natuurlijk, als team willen we het seizoen goed afronden. Zowel in Nederland als in Europa natuurlijk. Want dat, ja, daar zitten we nu nog volop in. Pas daarna komt het WK. We worden waarschijnlijk eind mei, begin juni worden we daar verwacht. Dus ja, het schiet al op. Dus gewoon zorgen dat we nu de competitie op een goede manier afronden. En dat we dan ook met een goed gevoel die kant op kunnen. Hey, en als je daar dan bent, hè, mag je ook naar andere wedstrijden? Kan je vrij overal naartoe? Ja, wij zitten in Miami, Florida. En als we wedstrijden hebben, bijvoorbeeld vorig jaar op het WK clubteams waren we ook actief. En dan zijn er wedstrijden waar je inderdaad naartoe kan. Dus er zijn kaartjes beschikbaar. Wat ga je het geweldig krijgen. Je hebt de finale als VAR gedaan. Hoe goed moet je het gaan doen om de finale nu te krijgen als scheids? Ja, dat is, weet je, je kunt maar één ding doen. Dat is gewoon zelf heel goed presteren. Het als team goed doen, dat het daar niet aan ligt. En dan ben je afhankelijk van zoveel factoren. Ja, je bent afhankelijk van het Nederlands elftal. Als het Nederlands elftal heel ver komt. Ja, dat is waar. We moeten het niet hopen eigenlijk. Ja, dus wat is het ook nog veel politiek geneuzel, Danny, om daar te komen in die finale? Nou, weet ik niet. Kijk, tuurlijk, er speelt altijd politiek mee natuurlijk. Maar als je zelf gewoon goed presteert. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel goede scheidsrechters daar. Je bent niet de enige. Je maakt onderdeel uit van een groep met allemaal wereldtoppers. Ja, en krijg je meer betaald als scheidsrechter dan als VAR? Jazeker, maar dat is altijd zo. Dat is in Nederland zo, dat is overal. Een scheidsrechter verdient meer dan een VAR. Is het een teleurstelling als je VAR bent? Nee, als je dat rondje gestopt wordt. En jij bent niet, VAR. Oh. Nee, want een VAR is zo'n ontzettend belangrijk onderdeel van het voetbal geworden. En een VAR die kan jou echt redden. Dat is een lifeline. En ik ben natuurlijk zelf VAR geweest op het WK 2018. Ja. En in die tijd had ik daar niet als scheidsrechter kunnen komen. Want ik stond nog niet op het allerhoogste niveau. Dus dat ik daar wel als VAR bij moest zijn. Ja. Is natuurlijk al fantastisch. Want je leert hoe zo'n WK er aan toe gaat. Je kunt meekijken met je collega's. Je kunt het ervaren. Dus ja, dat is prachtig. Danny Makkely, door de FIFA geselecteerd als scheidsrechter voor het WK deze zomer. Van harte gefeliciteerd, Danny. Super trots. Dankjewel, jongens. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.

Op de A9 Haarlem richting Alkmaar bij 48.4. De A12 Arnhem-Ede 108.8. En op de A15 Ochten-Nijmegen bij 140.8. De A15 Deil-Gorkum bij 97.5. A20 Rotterdam-Gouda 31.3. En de laatste op de A37 tussen de grens met Duitsland en Hogeveen. Welkom in Nederland. Je wordt geflitst bij 24.2. Het is 1 minuutje over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedenavond. De NAVO-landen reageerden inderdaad wat traag, maar inmiddels steunen ze Amerika weer volop. Dat zei NAVO-topman Mark Rutte net op een persconferentie in Washington. Gisteren ging hij langs bij president Trump, die nogal teleurgesteld was in de NAVO, want die voelde zich niet gesteund in Iran. Maar komt goed, belooft Rutte. Meerdere landen gaan hem nu helpen in de straat van Hormuz. Nederland doet ook mee aan die missie. Er is kritiek op de nieuwe schijf van 5. Partijen als de VVD, SGP en Forum vragen zich af waar het voedingscentrum zich precies mee bemoeit. We maken zelf wel uit hoeveel vlees en kaas we eten, zeggen ze. Ja, want we mogen nu echt 100 gram vlees op. Wat is dat? Je mag dus zeg maar 1 gehaktbal in de week, maar ik ben het zeg maar maandagochtend op 10 uur. Een gehaktbal van 100 gram? Ongeveer, ja. Nee, 300 gram hoor. 300 gram. Van 500 naar 300 zijn. Oh, ik las ergens rood vlees 100 gram. Ja, maar rood vlees 100. Oh, inderdaad. Dat is natuurlijk geen gehaktbal, ja. Nee, dat is een biefstukje. Oh, oké. Okay. Ja, dus je kan wel met mixen en matchen, kun je misschien... Klopt. En de rest moet je dan vervangen door andere eiwitbronnen, zoals peulvruchten en allemaal dat soort dingen. Oh, lekker. De Michelin... Zin in. De Michelin-gids en Koninklijke Horeca Nederland zijn totaal verrast door het nieuws dat schuilnamen rondgaan waarmee inspecteurs reserveren om te beoordelen of een restaurant een ster verdient. RTL kwam met het nieuws dat dure restaurants elkaar inlichten en die namen doorsturen. Ze verwachten dat de inspecteurs nu snel met nieuwe schuilmanen... Ja, en nog zo'n truc is volgens mij als het een Belgische creditcard is. Want Michelin is een Belgisch iets. Dus als er dan... Oh. Ja? Gereserveerd wordt met een creditcard misschien ook al? Ja, zoiets als er dan met een Belgische creditcard... Ja, ik moet het gewoon zelf gaan doen, want dan krijgen we betere service misschien ook. Wat is het dan altijd een boekje erbij pakken met een pennetje? Ja, okay, ja. Met ons Michelin, ik wil graag reserveren. Ja. De Orion-capsule is bezig aan de terugkeer naar de aarde. En de plonslanding komt steeds dichterbij. De Artemis 2-missie zal naar verwachting morgen landen in de Stille Oceaan voor de kust van Californië, in de buurt van San Diego. Vanavond voetbal dan. AZ die gaat proberen de eer van het Nederlandse voetbal hoog te houden als enige club nog in Europa. Ze spelen in de Conference League. Voor een plek in de halve finale moeten tegen Shakhtar Donetsk. En Yvonne Kolderweijer heeft blij gereageerd op de uitspraak van de rechter. Die bepaalde vandaag dat Talpa haar moet doorbetalen en haar contract moet uitdienen. En dat Yvonne haar juice dan alleen nog maar via Talpa naar buiten mag brengen. Zelf zegt ze dat ze gewonnen heeft op alle punten. Ze schrijft op Insta dat ze zich eraan gaat houden. Hoe het er allemaal uitkomt te zien en in welke vorm dat wordt gegroot moet nog bepaald worden. Maar ik sta ervoor open om daarover in gesprek te gaan met Talpa. Ja, heel slim, want ze zegt er gewoon, ik moet het gewoon als eerste daar aanbieden. En als zij dan nee zeggen, dan mag ik een beetje kijken wat ik ermee doe. Ze dicht zichzelf nog wel wat vrijheid toe. En het is ook iets waarvan je helemaal niet kunt bewijzen of ze het wel of niet heeft. Weet je, als je kan wel zeggen, ja, je moet al je dues aan mij geven, maar hoe weten wij nou wat zij binnenkrijgt? Dat weet toch niemand? Ze gaat eerst aan de champagne. Iris, dank. Graag gedaan. 538, de 538 middagshow. Ja, die koffer 9 met 15.000 euro gaat zo meteen weer open in de stemmenjacht. Radio 538. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Stemmenjacht. Goedemiddag, dankjewel. Hi. Maak ons los. Ik hoop het. Ja. Hij is wel heel moeilijk. Dus. Hij is ontzettend moeilijk. Ja. En steeds als ik met een naam kom, dan is hij al genoemd. Herken je dat? In dit geval nog niet, maar wel veel eerder, ja. Maar ik heb nog nooit een goede naam gehad, hoor. Dus wat dat betreft verwacht ik niet te veel. Maar... Oh. Hoe lang zit je er al op deze naam die jij in je hoofd hebt? Het is vanmiddag eigenlijk. Oké. Ineens dacht ik van, dat zou wel kunnen, maar... Koffer 9 is 15.000 euro waard. En dit is de stem die erbij hoort. Dingen. Ja, wie is dat toch? Wie is dat toch? Via telefoon klinkt het heel anders. Maar ik dacht vanmiddag op de radio, Jack Spijkerman. Jack Spijkerman. Oude radio- en televisiepresentator, Kop Spijkers. Yes. Jury, is het Jack Spijkerman voor 15.000 euro? Het antwoord is... Fout. Ach. Helaas. En als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, bedankt daarvoor. Ja, en gewoon nog een keer meedoen, hè, als je een andere ingeving krijgt. Yes, dankjewel. Fijne avond. Dank. Doei. De 8 Stemmenjacht. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am whole. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love. about me is you. Thing I love about me is you. Let's rage. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Hey! Are you ready for, ready for? Hey! A perfect storm, a perfect storm. Hey! Hey! 'Cause what's your mind, what's your mind? Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! There's no going back. Dark Horse in de middagshow. Oh, en het is precies kort voor zeven. Gert, goedenavond. Goedenavond. Hey, welkom bij Betrapt op een Scheef om 6:15. Wat is er gebeurd? Ja, nou, ik ben blij dat ik er inmiddels van af ben. Maar ik kocht 2 jaar terug inmiddels met mijn inmiddels ex een woning. 7 maanden keihard aan gewerkt, alles aan gedaan. In december gingen wij samenwonen. En na 4 dagen kom ik erachter, s'nachts, dat hij nou echt met 30 andere Snapchat-berichten uitwisselde. Wat 30? Echt niet normaal was. Wat een krankzinnig aantal, joh, 30. Jo. Ja. En wat wisselde hij uit, seksberichten? Sorry? Wat wisselde hij uit? Berichten van Maak Michel, stuur me je titel en noem maar op. Ik heb er 3 van geopend en toen dacht ik, laat maar. Want jij bent ik wil het niet meer weten. Want jij vond het in zijn telefoon? Ja, ik werd s'nachts wakker en zijn telefoon lag open in bed. En eigenlijk gewoon zonder bedoelingen dacht ik, ik pak die telefoon en stop die in de oplader. Ja. Ja, en toen zag ik dat. Maar wat doe je dan? Want dit is wel goed vreemd. Ik heb 2 uur op de bank gezeten, gehuild, gedacht, wat moet ik hiermee? Ja. En toen confronteerde ik hem daarmee, want hij werd wakker en zei, wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Wat is er met jou aan de hand? Ja. En het was niet wat ik dacht. Het was voor hem een soort sociaal contact wat hij had. Ah, aha. Ik heb collega's om te praten en hij had dat om, heel raar. Was het alleen maar berichtjes sturen of heeft hij ook echt actie ondernomen? Hij zegt dat hij nooit iemand live heeft gezien, maar... En naar wie stuurde hij dan? Naar bekenden of waren het dan via sites? Nee, mensen uit de buurt, maar ook mensen uit Amerika, China, niet te zeggen. En heb jij ooit achterhaald waar die ze vandaan haalden, die contacten? Ja, ik vermoed via Instagram, want ik heb toen gezegd, weet je, we proberen het nog. Hij verwijderde het en we zullen... door moeten. Mm-hmm. Maar hij had zijn Instagram-account op zijn laptop niet uitgelogd. Dus ja, mijn wantrouwen is groot. Ik checkte af en toe dat Instagram-account en daar kwamen dan ook wel berichten voorbij die hij naar mensen stuurde. Ja. Maar je hebt nooit het bewijs gekregen dat hij ook echt tot actie is overgegaan? Nee, dat niet. Maar dit was natuurlijk al heftig. Ja, dit is al genoeg. En naar zoveel ook. Ja, dit is voor mij genoeg hoor. Als je dat gaat sturen, dan weet je zo lekker een andere gek. Mij niet bellen. En hij heeft nooit iets bekend? Ja, dat niet oké was van hem, maar Jeetje joh, we schrikken zoveel. Ja. Maar blij dat je er dus vanaf bent. Want, blij dat ik er vanaf ben, want je gaat nooit meer iemand kunnen vertrouwen. Nee. En hij zei toen, ik stop met dat Snapchat. En na een week, ik moest weer werken, hij was nog een week vrij na de kerstvakantie. Ja, 30 vrouwen zijn er 30 te veel. Jeetje, Git, dankjewel voor het vertellen. Ja. En blij dat je er vanaf bent. Ja, zeker. Het kan alleen maar beter worden. Fijne avond. Hetzelfde. Hoi, hoi. pausa. Nou, hoe noemen we dit? Wat is dit genre? Wat is dit genre? Ja. Oh, jeetje. Ja. Ingewikkelde vraag. Gewoon de lievelings. Wow. Ja. De categorie lievelings. Ik vind hem zo leuk. Ja, maar als ik bijvoorbeeld zit te luisteren en ik wil meer van dit. Wat is dat dan? Ja, hou maar op. We weten het niet. Moderne zomerse dans. Lievelings van Frank. Ja, gewoon kijken wat Spotify doet. Ja, is goed. Nou, dan heb ik mijn favoriete liedje al gehad. Nou, ik hoef die hotline kan me helemaal gestolen. En bedankt. De hotline gaan we open, denk ik. Hè? Zeker, ja, bij deze. Bij Floris kun je je favoriete liedjes horen. Zeker. Trouwens, wat staat die muziek hard als ik hier binnenkom, zeg, met dit soort nummers? Ja, Frank's lievelings. Het is mijn lievelings. Ik moet mijn oorlogjes meenemen. Ja, moet je eens horen als de nieuwe Bruno Mars op de radio is. Dus er zijn eieren gebeurd. Staat die janker te doen. Om de tafel, helemaal, ja. Liedjes aanvragen, dat kan. Met een gesproken berichtje via de F-150. Zo simpel is het. De hotline is geopend en jouw liedje kan gedraaid worden door Floris zometeen. Laat hem achter in de 538-app. Een hele fijne avond en veel plezier met Floris zo. Het is Harry Styles. The perfect timing, a face that knows, a perfect lighting, 'cause time will show that you should try. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week rijst, 1 kilo voor maar 71 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper. Blauwe bessen, 400 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl. Jongens, eten! Zo, lieverds. Leuke dag gehad? Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.